What up, Lee? Yo, what up? Heb je die track nog afgemaakt? Ja, man. Alleen probleem met de refrein gehad. Maar hey, shit, gruwelijk, jongen. Het klinkt streng. Man. Ja, geloof ik. Ik heb sowieso echt fucking medelijden met de scene daar, amore. Scene, Nederlandse hip-hop scene. Ja? Sowieso. Ja, wij komen eraan. Ik vind geluk in het schrijven van mijn rijms, dat is mijn lust. Dat schijnt al zo te zijn, sinds groep 5 zijn mijn juf. Zo zal ik zeker blijven, voor een tijd zei ze dus. Nu schop ik nog steeds dagelijks de kont die jij kust. Geen grijze mus, bij de tijd dan mode dat ontwijk ik dus. Want geinig goede luisters kunnen geilen op iets tijdelijks. Ik gooi mijn pet ernaar, rok mijn broek zoals een metselaar. Flip helemaal op stage, mensen roepen gaat die lekker daar. Ja zeker wel, praktisch thuis als ik tussen gekken sta. Die gast die knettert vaag, door de wekken slaat met petten spraat. En niet te stoppen als die lekker gaat. Ik rol een dikke blunt, fok een fiets. Want ome kek en stek het graag, zo gaat dat. Die shit valt mee als een taakstraf. Die pot voor jou is veel te klein, ik check hoe je ernaast kakt. Ik haat dat, hiphop heeft een dresscode, waar staat dat? Koop mijn broek gewoon een mate groot bij de graafland. Een type, niet echt cliché, maar net iets dieper. En als ik spit, spit ik geen spetters, maar spit ik liters. Het enige dat ik verlies is respect voor artiesten. Je ziet het, meeste haken af of voor de finish. Die cowards, ik drop freestyles 10 keer lauwe. Vinnie hou me tegen, want het loopt uit de klauwen. Stroop mijn mouwen op, het is tijd om te verbouwen. Die scene is zo doodreed, begint weer op te krauwen. Ik ben het type, soms rustig, soms druk. Druk van de alcohol, kalm en rustig als ik de jong suk. Type ons lukt alles, het einde is zoek. Eerst in de house, nu sta ik rijmend te boek. Deze types mijden de kroeg, de bios en het kerstbal. Ik breng geluk, doe een wens alsof die ster valt. Een lopende stemband, die prikkelt als een cactus. De klik is 1 nigger, 2 bikkels en een passer. Type 0118. Type ik heb gelijk en je lult zelf slap. Type 4 of type 2 meter sessie. Ik ben het type dat streeft naar perfectie en verbeterde versies als deze. Of als een porno website van mijn homie Maltese. En als het moet ben ik type valsspeler. Dit type kent van dit vak alle knepen. Ik ben het type levensgenieter, een vredeliefend mietje. Niet voor niets sta ik zo daar voor missen al mijn vrienden. Dat geldt voor mijn familie, kennis en een oud gediende. Ik kreeg daarmee van thuis dat en een stapel liefde. Voor familie geef ik alles zonder hen niks te verliezen. Zij maakt hier de man die staat waar ze het verbieden. De man die zich niet schaamt, zelf niet als die verdriet hebt. Tegenwoordig hebben rappers praatjes groter dan mijn biceps. Dus hou die onzin voor je, het is beter als je niets zegt. Want mensen zoals dat eindigen meestal in een schietent. En stiekem hè, weet ik dat je mij liever te vriend hebt. Want zonder pijntjes is het moeilijk zwemmen in het diepe. Je verzuipt.